جلوه جانان شد دلم، پر زد پری و باز پری خانه شد دلم. های مایه ها لمسوز من، از من چرا رنجیده ای؟ های مایه ها لمسوز من، از من چرا رنجیده‌ای؟ های شمع شب افروز من، از من چرا رنجیده‌ای؟ های شمع شب افروز من، از من چرا رنجیده‌ای؟ یک شب تو را میمان کنم، تا جان و دل قربان کنم. یک شب تو را میمان کنم، تا جان و دل قربان کنم. جای تو در چشمان کنم، از من چرا رنجیده‌ای؟ جای تو در چشمان کنم، از من چرا رنجیده‌ای؟ ای مایه ها لمسوز من، از من چرا رنجیده‌ای؟ عاشق زار تو هم، از جان خریدار تو هم. من عاشق زار تو هم، از جان خریدار تو هم. زندم یار تو، از من چرا رنجیده‌ای؟ تا زندم یار تو، از من چرا رنجیده‌ای؟ ای مایه ها لمسوز، ای شمع شب افروز از من چرا رنجیده ای ای مایه ها.